zelené skvrny. Podařilo se mu proniknout na loď. Vně energetické bariéry jich čekaly tucty a už se zdálo, že čekání k ničemu nebude. Potom bariéra na 2 minuty vysadila, což dokázalo nadřazenost sjednocených organismů nad útržky života a on jí pronikl. Žádný z ostatních se nedokázal pohybovat dost rychle, aby poruchy využil, ale na tom nezáleželo. On sám postačoval. Nikoho jiného už nebylo třeba. S tím pomyšlením z jeho mysli vymizelo uspokojení a nahradila ho osamělost. Být oddělen od zbytku sjednoceného organismu, stát se pouhým útržkem života byla strašně nešťastná a nepřirozená věc. Jak to vůbec ti cizinci mohli vydržet? To jen zvýšilo jeho soucit s cizinci. Teď, když sám zažil oddělení, dokázal alespoň vzdáleně pochopit, že právě jejich izolovanost může za to, že jsou tak vyděšení. Právě tím strachem, který má původ v izolaci, se řídí jejich jednání. Co jiného než šílený strach, vyplývající z jejich postavení, mohlo způsobit, že rozpálili celou oblast o poloměru 0,5 kilometru do ruda předtím, než jejich loď přistála. Dokonce i organismy žijící 3 metry pod povrchem byly zničeny žárem. Aktivoval své receptory, dychtivě naslouchal, nechával myšlenky cizinců, aby jim pronikaly. Těšil se z doteku života ve svém vědomí. Vyšší dávka tohoto potěšení by pro něj byla nebezpečná. Nesmí zapomenout sám sebe, ale naslouchat cizím myšlenkám mu nemohlo ublížit. Některé z útržků života na lodi přemýšleli docela jasně, uvážíme-li, že to byla tak primitivní, neúplná stvoření. Jejich myšlenky byly jako stříbrné zvonky. Roger Alden řekl, mám pocit, jako bych byl zamořený. Chápete, jak to myslím? Pořád si myju ruce a vůbec to nepomáhá. Jerrit Horn, který nenáviděl dramatické výstupy, ani nevzhlédl. Pořád ještě manévrovali ve stratosféře Saibro-Okovy planety a proto raději sledoval přístroje na řídícím pultu. Nemáš žádný důvod cítit se zamořený, řekl. Nic se nestalo. Doufám, že ne, odpověděl Alden. Alespoň, že přikázali všem mužům, kteří pracovali vně lodi, aby kvůli dokonalé dezinfekci zničili své skafandry ve vzduchové propusti. A nařídili radiační koupel všem, kteří přicházeli zvenčí. Předpokládám, že se nic nestalo. Tak proč jsi nervózní? Já nevím. Přál bych si, aby nedošlo k té poruše bariéry. A kdo ne? Byla to nehoda. Kdo ví? Oldenova slova zněla stále naléhavěji. Byl jsem tam, když k tomu došlo. Měl jsem zrovna službu, víš. Neexistoval žádný důvod, proč by se mělo energetické vedení přetížit. Bylo na něj zapojeno zařízení, které tam nemělo vůbec co dělat. Naprosto bezdůvodně. No dobře. Lidé jsou hloupí. Vůbec nehloupí. Byl jsem poblíž, když to starý začal prověřovat. Nikdo z nich neměl rozumnou omluvu. Do stejného obvodu byly zapojeny obvody zahřívající obšívku lodi, které odebírají 2000 W. Celý týden používali druhý pomocný okruh. Proč ne teď? Nedokázali to nijak vysvětlit. Ty ano, Alden zrudl. Ne, jen mě napadlo, jestli náhodou nebyli, chvíli hledal vhodný výraz, zhypnotizování, aby to udělali. Těmi věcmi venku. Thorn vzhlédl a jeho oči se setkaly s očima druhého muže. Tohle bych neopakoval před nikým jiným. Bariéra vysadila na pouhé 2 minuty. Kdyby se něco stalo, kdyby přes ní proniklo třeba jen stéblo trávy, projevilo by se to na našich bakteriálních kulturách během 0,5 hodiny a v koloniích od 100 milek za jediný den. Do této chvíle už by se to projevilo i na morčatech, králících a možná i na kozách. Klidně si zapiš za uši, Oldene, že se nic nestalo. Vůbec nic. Alden se otočil na podpatku a odešel. Přitom jeho nohy minuly o pouhého 0,5 metru předmět v rohu místnosti. Nevšiml si ho. Dezaktivoval svá recepční centra a nechal se omývat myšlenkovými proudy, aniž je přijímal. Tyto útržky života nebyly v žádném případě důležité, protože nebyly vhodné pro pokračování života. Byly neúplné dokonce i na útržky, za to ostatní útržky byly jiné. Musel si na ně dávat pozor. Pokušení bude veliké a on nesmí prozradit svou přítomnost na palubě lodi, dokud nepřislanou na jejich domovské planetě. Zaměřil se na jinou část lodi a žasl nad různorodostí života. Každá položka, bez ohledu na to, jak byla malá, byla plně soběstačná. Přinutil se nad tím přemýšlet, dokud na něj celou tíhou nedolehla nepříjemnost té myšlenky a on začal tesknit po normalitě svého domova. Většina myšlenek, které zachytil od menších útržků, byly neurčité pocity, jež se daly čekat. Nebylo toho mnoho, co si z nich mohl vybrat, ale to jen znamenalo, že jejich touha po úplnosti byla větší. Právě toho tak silně dojalo. Byl tam útržek života, jenž seděl na bobku a cloumal zdrátěným pletivem, které jej věznilo. Jeho myšlenky byly jasné, ale omezené. Týkaly se hlavně žlutého ovoce, které jedl jiný útržek. Velmi to ovoce chtěl. Jenom drátěné pletivo, které oba útržky oddělovalo, mu bránilo, aby si ho nevzal silou. Přerušil přijímání myšlenek ve chvíli naprostého odporu. Ty útržky bojovaly o jídlo. Pokusil se dosáhnout hlouběji a nalézt mír a harmonii domova, ale ta už byla nesmírně vzdálená. Podařilo se mu dosáhnout jedině nicoty, která ho oddělovala od zdravého rozumu. V tu chvíli toužil dokonce po pouhém doteku mrtvé hlíny mezi bariérou a lodí. Plazil se po ní minulou noc. Nebyl v ní žádný život, ale byla to půda jeho domova a na druhé straně bariéry pořád byl uklidňující pocit vědomí zbytku organizovaného života. Vzpomínal si na okamžik, kdy se ocitl na palubě lodi a bojoval proti nesmírnému tahu otevřené vzduchové propusti. Pak vstoupil dovnitř, opatrně se proplétaje mezi nohama procházejících. Byla tam ještě vnitřní propust a tou prošel později. Nyní ležel tady, sám útržkem života, nehybný a neviděný. Opatrně znovu soustředil receptory na svůj předchozí objekt zájmu. Řepící útržek života zuřivě útočil na drátěné pletivo. Pořád chtěl jídlo toho druhého, přestože byl s obou tím méně hladovým. Nekrm tu zatracenou potvoru, řekl Larsen. Nemá hlad, jen ji štve, že si Tillie dovolila pustit se do jídla dřív, než se ona nacpala k prasknutí. Nenasytné opice. Přál bych si, abychom už byli doma a já už nikdy nemusel hledět do tváří žádným zvířatům. Zamračil se na starší šimpanzí samici a šimpanzice se na oplátku zase zašklebila na něj. No dobře, dobře, řekl Rizzo. Tak proč tu vlastně trčíme? Krmení skončilo. Pojďme pryč. Prošli kolem ohrad s kozami, kolem králičích kotců a klecí s morčaty. Přihlásíš se dobrovolně na výzkumnou cestu, řekl Larsen hořce. Jsi hrdina. Vyprovázejí tě veřejnými projevy a pak z tebe udělají ošetřovatele v zoo. Dali ti dvojnásobný plat. V pořádku, no a co? Neupsal jsem se kvůli penězům. Při prvním setkání nám řekli, že máme 50% šanci se nikdy nevrátit, skončit jako Saibrok. Podepsal jsem to, protože jsem chtěl dělat něco, na čem záleží. Chtěl jsi se prostě stát zatraceným hrdinou, řekl Rizzo. Nejsem ošetřovatel zvířat. Rizzo se zastavil, vytáhl z klece jedno morče a podrbal ho na zádech. Hej, řekl, napadlo tě někdy, že některé z těchhle morčat v sobě možná má roztomilé morčecí miminko, které se právě začalo vyvíjet. Chytráku. Testuji je každý den. Jistě, jistě. Hladil drobné stvořeníčko, kterému očichávalo ruku. Ale předpokládejme, že bychom sem jednoho rána přišli a našli je tu. Nová malá morčata, která by se na nás dívala hebkými zelenými skvrnami v místech, kde mají být oči. Zmlkni, zatraceně, zaječel Larsen. Malé hebké zelené ostrůvky lesklé srsti, opakoval Rizzo a s náhlým pocitem odporu položil morče zpět. Znovu dezaktivoval příjem a přeostřil. V jeho domovině nebyly žádné specializované útržky života, které by tady na palubě lodi neměly ostré protějšky. Byly tu pohybující se běžci nejrůznějších tvarů, pohybující se plavci a pohybující se letci. Někteří letci byli poměrně velcí se zachytitelnými myšlenkami, jiní byli drobní tvorové s blanitými křídly. Ti vysílali jen smyslové matrice, nedokonalé matrice, ke kterým sami nepřidávali nic inteligentního. Byli tam i nepohybliví, kteří stejně jako nepohybliví na jeho domovské planetě byli zelení a žili ze vzduchu, vody a půdy. Ti byli mentálně prázdní. Měli pouze velice nejasné povědomí o světle, vlhku a gravitaci. A každý z těch útržků, ať už pohyblivý nebo nepohyblivý, byl svým způsobem výsměchem životu. Ještě ne. vypětím vůle omezil své pocity. Už jednou v minulosti tyto útržky života přišly na jeho planetu a oni se jim pokusili pomoci, příliš kvapně. Neúčinkovalo to. Tentokrát musí čekat. Jde jen o to, aby ho ty útržky života neobjevily. Až dosud se mu to dařilo. Nevšimli si, že leží v rohu pilotní kabiny. Nikdo se nesklonil, aby ho zvedl a zničil. Zprvu to znamenalo, že se nesměl hýbat. Někdo by se mohl otočit a vytřeštit oči na tu tlustou, zhruba 15 cm dlouhou červovitou věc. Nejprve by třeštil oči, pak by zařval a pak by bylo rázem po všem. Ale teď, možná, už čekal dost dlouho. Odlet už byl dávnou minulostí. Řízení lodi převzala automatika a pilotní kabina teď zela prázdnotou. Najít štěrbinu v pancíři vedoucí k výklenku pro kabeláž mu nezabralo příliš mnoho času. Byly to mrtvé kabely. Přední část jeho těla byl pilník, který přeřízl vedvý kabel vhodného průměru. Pak, o 15 cm dále, provedl stejný řez. Oddělenou část odtlačil do kouta výklenku skrytého před zraky náhodných pozorovatelů. Její vnější obal tvořil hnědý elastický materiál, jádrem byl lesklý kov. Jádro sám samozřejmě zreprodukovat nedokázal, ale to nebylo nutné. Stačilo, že pelikula, která ho pokrývala, byla pečlivě vypěstována tak, aby imitovala povrch kabelu. Vrátil se a přední i zadní částí se napojil na místo vyřízlé části kabelu. Sotva se k ním přitiskl, aktivovaly se jeho přísavky. Místo spoje se stalo neviditelným. Teď ho nemohli objevit. Mohli se dívat přímo na něj a viděli by jen kus obyčejného kabelu. Jedině kdyby se dívali skutečně pozorně a všimli by si, že na jistém místě kabelu byly dvě malé skvrnky hebké a lesklé zelené srsti. To je pozoruhodné, řekl doktor Weiss, že toho drobné zelené chloupky tolik dokážou. Kapitán Lorin opatrně nalil brandy. Svým způsobem to byla oslava. Do 2 hodin byli připraveni podstoupit hyperskok a za 2 dny už budou zase zpátky na zemi. Vy jste tedy přesvědčen, že ta zelená srst je smyslový orgán? Zeptal se. Je, odpověděl Weiss. Z brandy se mu sice dělaly skvrny v obličeji, ale byl si vědom potřeby oslavy, velice dobře vědom. Experimenty sice probíhaly za stížených podmínek, ale jejich výsledky byly docela průkazné. Kapitán se upjatě usmál. Za stížených podmínek, i tak by se to dalo nazvat. Nikdy bych nevěřil, že se vám je podaří provést. Nesmysl. My všichni na palubě jsme hrdinové, dobrovolníci, velcí mužové s trubkami, píšťalami a fanfárami. Sám jste postoupil riziko spojené s cestou sem. Vy jste byl první, kdo vyšel za hranice bariéry. Žádné zvláštní riziko v tom nebylo, namítl Weiss. Sežehl jsem půdu dřív, než jsem na ni vkročil, nemluvě ani o přenosné bariéře, která mne po celou dobu obklopovala. Nesmysl, kapitáne. Ať si po návratu na zem všichni převezmou své medaile, všichni bez dohadování, kdo si ji zaslouží více a kdo méně. Kromě toho, jsem přece muž, ale plný bakterií až semhle. Kapitán udělal rukou rychlé gesto 10 cm nad svým čelem. Což vás činí stejně zranitelným jako ženy. Odmlčeli se, aby se napili. Mám dolít. Zeptal se kapitán. Ne, děkuji. Už jsem stejně překročil svůj příděl. Tak naposledy na palubě této lodi. Pozvedl sklenici v obecném směru Saibrookovy planety, která sama už nějaký čas nebyla viditelná a i její slunce se na obrazovce proměnilo v pouhou jasně zářící hvězdu. Na drobné zelené chloupky, které Saibrookovy poskytly první vodítko, Weiss přikývl. Naštěstí. Planetu dáme samozřejmě do karantény. Nepřipadá mi to dost drastické, namítl kapitán. Někdo by tam jednoho dne mohl přistát náhodou a nemít Saibrookův instinkt nebo jeho chladnokrevnost. Předpokládejme, že by nespálil svou loď, jako to udělal Saibrook. Řekneme, že by se s ní vrátil na nějaké obydlené místo. Kapitán rázem vystřízlivěl. Napadlo vás, že by sami mohli vynalézt nějaký způsob mezihvězdného cestování. O tom pochybuji. Ale dokázat se to samozřejmě nedá. Myslím si to jen proto, že jsou tak naprosto jinak orientovaní než my. Celá jejich organizace života činí nástroje nepotřebnými. Pokud je nám známo, na planetě neexistují ani kamenné sekery. Doufám, že máte pravdu. Dobře, Vejsi, mohl byste se teď chvíli věnovat Drakeovi. Myslíte tomu člověku z Galactic Press? Ano. Jakmile se vrátíme, bude příběh Saibro Okovy planety uvolněn pro veřejnost a nemyslím, že by bylo rozumné přehánět to s jeho senzačností. Požádal jsem Drakea, aby to s vámi konzultoval. Jste biolog a dostatečná autorita, abyste na něj měl vliv. Uděláte to. S radostí. Kapitán unaveně zavřel oči a potřásl hlavou. Bolí vás hlava, kapitáne? Ne. Jen jsem si vzpomněl na ubohého Saibroka. Loď už ho unavovala. Před chvílí měl podivný, okamžitý pocit, jako by ho něco obrátilo na ruby. Znepokojilo ho to a rychle začal pátrat v myslích bystrých po vysvětlení. Loď zřejmě skokem překonala obrovský prostor pomocí nějaké zkratky, kterou nazývali hyperprostor. Bystří byli důmyslní, ale loď ho už unavovala. Byl to takový zbytečný fenomén. Zdejší útržky života byly zručné ve vytváření věcí, ale nakonec to bylo jen měřítko jejich neštěstí. Snažili se získat nadvládu nad věcmi a přitom ji neměli ani sami nad sebou. Ve své neuvědomělé touze po úplnosti stavěli stroje a brázdili jimi vesmír, hledali a hledali. Věděl, že ti tvorové nemohou nikdy už ze své podstaty nalézt to, co hledali. Alespoň ne, než nastane doba, kterou pro ně připravoval. Trochu se při tom pomyšlení zachvěl. Úplnost. Útržky života o ní neměli ani představu, samo slovo úplnosti vystihovalo jen chatrně. Ve své ignoranci ji nikdy nemohou nalézt. Byla tu ta loď, která přiletěla před nimi. První loď, obsahující mnoho bystrých útržků života. Nacházeli se tam ve dvou odrůdách, producenti života a sterilní. Jak odlišná byla tato druhá loď? Všichni bystří na ní byli sterilní, zatímco ostatní útržky, ty jejichž myšlenky byly zastřené nebo kteří nemysleli vůbec, byli producenti života. Bylo to zvláštní, s jakou radostí loď vítal i na své planetě. Ještě nyní si vzpomínal na první velký šok, když zjistili, že návštěvníci jsou neúplné útržky. Z šoku se zrodila lítost a z lítosti činnost. Nebylo jisté, jak zapadnou do jejich komunity, přesto nikdo nezaváhal. Všechen život byl svatý a nějaké místo se pro ně vždycky najde, pro všechny, pro ty velké a bystré, i pro ty četné malé v temnotách. Jenže došlo k nedorozumění. Neanalyzovali správně směry, kterými se ubíralo myšlení útržků. Bystří si uvědomili, co se stalo, a postavili se na odpor. Byli samozřejmě vyděšení, nemohli to pochopit. Nejprve vytvořili bariéru a pak, později, sami sebe zničili, rozprášili loď na atomy. Ubohé hloupé útržky. Tentokrát to ale bude jiné. Budou zachráněni sobě navzdory. John Drake by to tolika slovy nikdy neřekl, ale byl hrdý na svou zručnost fotopísaře. Měl cestovní model, což byla tmavá plastová tabulka 15x20 cm s válcovitými výstupky na obou stranách, na které se upínala role papíru. Ukládala se do hnědého koženého pouzdra vybaveného řemínky, které ho držely na jednom boku ve výši pasu. Celá ta věc vážila méně než půl kila. Drake ji dokázal obsluhovat jednou rukou. Jeho prsty kmitaly rychle a nenuceně, lehce se tiskly na přesně určené body prázdné plochy a bezhlučně zapisovaly slova. Zamyšleně se podíval na začátek svého příběhu a pak na doktora Weisse. Co si o tom myslíte, doktore? Začíná to dobře. Drake přikývl. Myslel jsem, že bych mohl začít se samotným Saibrokem. Doma na zemi jeho příběh ještě nebyl uvolněn pro veřejnost. Velice rád bych viděl originál Saibro Okova hlášení. Mimochodem, jak ho vlastně dostal na zem? Pokud vím, strávil poslední noc tím, že ho odvysílal subéterem. Když skončil, zkratoval motory a o miliontinu sekundy později proměnil celou loď v hustý oblak páry. Posádku a sebe samého s ní. To byl muž. Vy jste v tom byl od začátku, doktore. Ne, od začátku ne, opravil ho Weiss jemně. Teprve od chvíle, kdy jsme obdrželi Saibro Okovo hlášení, nemohl se ubránit vzpomínce na tu dobu. Přečetl si hlášení a okamžitě si uvědomil, jak ideální se zprvu musela Saibro Okovi planeta zdát, když na ní jeho kolonizační expedice přistála. Byla prakticky dvojníkem Země, hojně oplývající rostlinným životem a animálním životem výhradně na vegetariánské bázi. Zvláštní na tom všem se zdály být jen malé skvrnky zelené srsti, jak často používal tento obrat v myšlenkách i řeči. Žádná z bytostí žijících na planetě neměla oči. Místo nich měla tu srst. Dokonce i rostliny, každé stéblo, list nebo květ měl dva ostrůvky sytější zeleně. Pak si Cybrook užasle a nevěřícně povšiml, že na planetě nedocházelo k žádnému boji o potravu. Všechny rostliny měly dužnaté výrůstky, jež pojídala zvířata. Jejich regenerace byla záležitostí několika hodin. Jiných částí rostlin se nikdo ani nedotkl. Vypadalo to, jako by součástí přirozenosti rostlin bylo krmit zvířata. A rostliny sami nikde nerostly v nadměrné hustotě. Šířily se na použitelné půdě tak odděleně jedna od druhé, až se skoro zdálo, že jsou někým kultivovány. Jak dlouho asi se Ibrookovi trvalo, pomyslel si Weiss, než pochopil podivné zákony a řád na planetě. Skutečnost, že hmyz udržoval svůj počet v rozumné míře, přestože nesloužil jako potrava ptákům, že se nepřemnožovali ani tvorové podobní hlodavcům, i když je nelovili žádní dravci. A pak došlo k tomu incidentu s bílými krysami. To Weiss se vzpamatovalo. Řekl, jedna oprava, drakou. První zvířata, jež to potkalo, nebyla morčata, ale bílé krysy. Bílé krysy, zopakoval Drake a provedl opravu ve svých poznámkách. Každá kolonizační loď, řekl Weiss, si sebou veze skupinu bílých krys na testování cizí potravy. Krysy, jak známo, jsou z hlediska výživy velice podobné člověku. Přirozeně se vozí jen samičky. Přirozeně. Za předpokladu, že je přítomno jen jedno pohlaví, nehrozí přemnožení v případě, že se planeta ukáže být použitelná. Viz králíci v Austrálii. Mimochodem, proč se nepoužívají samečci? Zeptal se Drake. Samičky jsou odolnější, odpověděl Weiss, což bylo v dané situaci štěstí. Najednou se totiž ukázalo, že všechny krysy mají mladé. Správně. Tady o tom už něco vím, takže využiji své příležitosti některé věci si ujasnit. Pro mou vlastní informaci, doktore, jak Cybrook zjistil, že čekají rodinu? Náhodou samozřejmě. Při pokusech s potravou jsou krysy pitvány, aby se zjistila míra vnitřního poškození. Tehdy se přišlo na to, že jsou gravidní. Byly pitvány další krysy se stejnými výsledky. Po čase vrhly všechny žijící krysy mladé a na palubě nebyl jediný sameček. A všechna mláďata se narodila s malými zelenými skvrnkami místo očí. Přesně tak. Cybrook to tak říkal a my jsme to potvrdili. Po krysách to potkalo kočku, domácího mazlíčka jednoho z dětí. Když se okotila, koťata se nenarodila se zavřenýma očima, ale s malými ostrůvky zelené srsti. Na palubě nebyl žádný kocour. Cybrook nakonec podrobil testům ženy. Neřekl jim, čeho se zkoušky týkají. Nechtěl je vystrašit. Když se vyloučili ty, které byly gravidní už při odletu, všechny ostatní byly v raném stadiu těhotenství. Cybrook přirozeně nečekal, až se některé z dětí narodí. Věděl, že by nemělo oči, jen lesklé ostrůvky zelené srsti. Připravil dokonce i bakteriální kmeny. Cybrook byl důkladný člověk a zjistil, že každý jednotlivý bacil má mikroskopické zelené body. Drake neskrýval svou dychtivost. Tak tohle ve zprávě nebylo, alespoň ne v té, kterou jsem dostal já. Ale za předpokladu, že je život na Cybrookově planetě skutečně organizován do jediného celku, jak to funguje? Jak? Jak jsou ve vašem těle organizovány jednotlivé buňky? Vezměte si jednu z nich, třeba i mozkovou buňku, a čím je sama o sobě? Ničím. Miniaturní kapičkou protoplazmy, která nepřipomíná nic lidského o nic víc než měňavka. Vlastně ještě méně, protože nedokáže ani žít samostatně. Ale spojte je dohromady a získáte něco, co dokáže vynalézat kosmické lodě a psát symfonické básně. Už chápu, řekl Drake. Weiss pokračoval, veškerý život na Cybrookově planetě je jediný organismus. Život na Zemi je jim svým způsobem také, ale jednotlivé jeho součásti spolu soupeří na principu sněs nebo budeš sněden. Bakterie vážou dusík, rostliny vážou uhlík, zvířata požírají rostliny a sebe navzájem, bakteriální rozklad pak vládne nade vším. Je to uzavřený kruh. Každý v něm uchvátí kolik může a sám je nakonec uchvácen. Na Cybrookově planetě má každý organismus své místo stejně jako každá buňka v našem těle. Bakterie a rostliny produkují potravu, kterou se živí zvířata a ta zase produkují oxid uhličitý a dusíkatý odpad. Ničeho není produkováno více ani méně, než je potřeba. Životní schéma je inteligentně měněno tak, aby vyhovovalo místnímu prostředí. Žádná skupina forem života se nerozmnožuje více nebo méně, než je třeba, stejně jako se buňky v našem těle přestanou množit, když je jich prodaný účel dost. Pokud se množit nepřestanou, nazýváme to rakovinou. A tou také život na Zemi v porovnání s tím na Cyberokově planetě doopravdy je. Jedna velká rakovina. Každý druh, každý jedinec dělá, co může, aby vzkvétal na úkor ostatních druhů a jedinců. Říkáte to skoro, jako byste to Cyberokově planetě schvaloval, doktore. Do jisté míry ano. Záležitostem života to dává smysl. Dokážu si představit, jak nás asi vidí. Představme si, že by si jedna naše buňka mohla být vědoma efektivity celého těla v porovnání se samostatnou buňkou a dokázala by dospět k názoru, že je to jediný výsledek spojení se mnoha buněk do vyššího celku. A předpokládejme, že by si uvědomila existenci volně žijících buněk, které stěží živoří a nic víc. Mohla by cítit velice silnou touhu zařadit tu ubožačku mezi organizované buňky. Pociťovala by k ní soucit, možná misionářské city. Bytosti na Cyberokově planetě, nebo spíš bytost, měli bychom u nich používat singulár, to možná vidí právě takto. A pokoušejí se nás obrátit na svou víru prostřednictvím neposkvrněných početí, doktore. Toho bych se příliš neobával. To se u nás nesetká s velkým zájmem. Na tom není nic zázračného, drake. Po celá staletí už jsme schopni docílit, aby se vajíčka ježovek, včel, žab a tak dále vyvinula bez samčího oplodnění. Někdy stačí dotek jehly, nebo jen ponoření do náležitého slaného roztoku. Ta bytost na Cyberokově planetě možná dociluje oplodnění řízenou radiační energií. Tím by se dalo vysvětlit, proč tomu energetická bariéra zabránila, interference, chápete, nebo statika. Umí víc než stimulovat dělení a vývin neoplodněného vajíčka. Dokážou předat své vlastnosti cizím nukleoproteinům, takže se mláďata rodí s malými ostrůvky zelené srsti, které na této planetě slouží jako smyslový a komunikační orgán. Jinými slovy, mláďata už nejsou individua, ale stávají se součástí bytosti Cyberokovy planety. Bytost na planetě dokáže zcela záměrně oplodnit jakoukoliv jinou bytost, ať už rostlinu, zvíře nebo mikroorganismus. Tak to je pěkně potentní smečka, zamumlal drake. To ti potentní, opravil ho doktor Weiss ostře. Univerzálně potentní. Každá její část je toti potentní. Dopřejte jí čas a jediná bakterie ze Cyberokovy planety může přeměnit celou Zemi v jediný organismus. Tohle máme potvrzeno experimentálně. Víte, doktore, myslím, že jsem milionář, řekl drake náhle. Dokážete zachovat tajemství. Weiss zmateně přikývl. Vzal jsem si ze Cyberokovy planety suvenír, pokračoval drake s úšklepkem. Je to jen oblázek, ale ve světle publicity, které se téhle planetě dostalo a s přihlédnutím k tomu, že je v karanténě, je to možná vše, co z ní lidské bytosti kdy uvidí. Za kolik myslíte, že bych ho měl prodat? Weiss vytřeštil oči. Oblázek. Popadl předmět, který mu drake ukazoval, tvrdý, šedý a vejčitého tvaru. Tohle jste neměl dělat, drake. Porušil jste ta nejpřísnější nařízení. Já vím. Proto jsem vás žádal, abyste zachoval tajemství. Kdybyste mi mohl dát potvrzení o autenticitě, co se děje, doktore? Weiss neodpověděl, jen ukázal roztřeseným prstem. Drake se sklonil nad kamínkem. Byl stejný jako předtím. Až na to, že na něj světlo dopadající pod určitým úhlem odhalilo dva malé zelené body. Když se na ně člověk podíval zblízka, byly to dva ostrůvky zelené srsti. Byl znepokojený. V celé lodi očividně zavládla atmosféra nebezpečí. Vládlo podezření na jeho přítomnost na palubě. Jak to bylo možné? Vždyť ještě nic neudělal. Pronikl snad na loď jiný útržek jeho domova, méně opatrný než on. Bylo vyloučeno, aby se tak stalo, aniž by o tom věděl, a ačkoliv intenzivně zkoumal celou loď, nic nenašel. A pak podezření zesláblo, ale nezmizelo docela. Jeden z bystrých o tom stále přemýšlel a byl nebezpečně blízko pravdě. Kolik času ještě zbývalo do přistání? Mohlo se stát, že bude planetě útržků života nakonec přece jen odepřena celistvost. Přitiskl se pevněji ke koncům přetnutého kabelu, který imitoval. Bál se prozrazení, strachoval se o osud své dobročinné mise. Doktor Weiss se zamkl ve své kajutě. Byli už ve sluneční soustavě a za 3 hodiny měli přistát. Musel přemýšlet. Měl 3 hodiny na to, aby se rozhodl. Trakeův čertovský oblázek byl samozřejmě částí organizovaného života Cybrokovy planety, ale byl mrtvý. Mrtvý byl už ve chvíli, kdy ho uviděl poprvé a i kdyby nebyl, určitě byl mrtvý poté, když ho hodili do hyperatomového motoru a proměnili ho v čistou tepelnou energii. A bakteriální kmeny, které okamžitě překontroloval, se stále chovaly normálně. To v tuto chvíli Weiss se nezneklidňovalo. Drake sebral oblázek během poslední hodiny jejich pobytu na Cybrokově planetě po poruše na bariéře. Co když byla porucha výsledkem pomalého, neústupného mentálního tlaku části bytosti na planetě? Co když části této bytosti čekaly, aby pronikly do lodě, jakmile bariéra selže? Co když oblázek nebyl dost rychlý a prošel až poté, co byla bariéra obnovena a přitom přišel o život? Pak tam jen ležel a čekal na Drakea, až ho zvedne. Byl to oblázek, nikoli v přírodní forma života. Ale znamená to, že to nebyla určitá forma života. Mohl to být úmyslný produkt celoplanetárního organismu, tvor záměrně vytvořený tak, aby vypadal jako oblázek, neškodný, nikým nepovšimnutý. Jinými slovy kamufláž, důmyslná a děsivě úspěšná kamufláž. Mohlo se jinému kamuflovanému tvoru podařit proniknout bariérou, než byla znovu aktivována. Tvorovi vhodné podoby, vyčtené telepatickým celoplanetárním organismem z myslí lidí na palubě. Mohl na sebe takový tvor vzít třeba tvar těžítka na papír. Nebo ozdobného vrutu v kapitánově stylovém křesle. Jak takového tvora odhalit? Měli snad prohledat každičkou součástku lodi, jestli nenaleznou zrádné zelené skvrny až po každý jednotlivý mikroorganismus. A k čemu vlastně kamufláž sloužila? Chtěl tvor zůstat po určitý čas ukrytý. Proč? Chtěl snad vyčkat přistání na zemi. Infekce po přistání by se nedala zarazit spálením lodi. Pozemské bakterie, plísně, kvasinky a prvoci by byly první na řadě. Do roku by se objevily nelidské děti po miliardách. Weiss zavřel oči a řekl si, že by to nemuselo být zase tak zlé. Už by nebyly žádné nemoci, protože bakterie by se nadále nemnožily na úkor svých hostitelů, ale spokojily by se se svým podílem. Nehrozilo by přelidnění, počet lidí by se přizpůsobil dosažitelným zdrojům potravy. Nebyly by žádné války, zločiny a hrabivost. Ale zanikla by i veškerá individualita. Lidstvo by našlo bezpečí v tom, že by se stalo součástkou v biologickém stroji. Člověk by byl bratrem mikrobu nebo jaterní buňce. Weiss vstal. Musel si promluvit s kapitánem Loringem. Měli by vyslat hlášení a zničit svou loď, tak jako to udělal Cybrok. Znovu se posadil. Cybrok měl důkaz, zatímco on měl jen pochybnosti zmučené mysli, vystrašené pohledem na 2 zelené body na oblázku. Mohl zabít 200 mužů na palubě lodi jen pro matné podezření. Musel přemýšlet. Byl napjatý. Proč jen musel čekat? Kdyby jen mohl přivítat alespoň ty, kteří byli na palubě. Hned. Ale chladnokrevnější a rozumnější část jeho samého mu říkala, že to není možné. Malí tvorečkové v temnotě by prozradili svůj nový status v 15 minutách a bystří je nepřetržitě pozorovali. Ještě kilometr od povrchu planety bylo příliš brzy, jelikož ještě tehdy mohli zničit sami sebe i loď ve vesmíru. Lépe bude počkat, až se hlavní vzduchová propust otevře a vzduch planety s milionem maličkých útržků života začne proudit dovnitř. Pak přivítá každého z nich do bratrství jednotného života a nechá je roznést tu zprávu po celé planetě. Pak dosáhne svého cíle. Další svět bude organizovaný, celistvý. Čekal. Venku buráceli stroje zajišťující pozvolné přistání, pak se loď zakolébala, jak dosedla na povrch planety, potom nechal své receptory omývat jásavou radostí bystrých a připojil se k nim vlastním jásotem. Brzy ho budou schopni vnímat stejně dobře jako on je. Možná ne tyto konkrétní útržky života, ale určitě ty, které vyrostou z těch vybraných pro pokračování života. Teď se chystají otevřít hlavní vzduchovou propust. A v tom všechny myšlenky zanikly. Gerrit Horn si pomyslel, zatraceně, teď se něco stalo. Je mi líto, řekl kapitánu Loringovi. Zdá se, že máme poruchu v elektrických okruzích. Vzduchová propust se neotevřela. Jste si tím jist, Thorne? Světla pořád svítí. Ano, pane. Zrovna to prověřujeme. Zavěsil a připojil se k Rogeru Oldenovi u rozvodové skříně vzduchové propusti. Co se stalo? Dej mi trochu času, ano. Oldenovi ruce jen kmitaly. Najednou zvolal, dobré nebe, v 20-ampérovém vedení chybí 15-centimetrový kus kabelu. Cože? To je nemožné. Olden ukázal na přerušený kabel s čistě uřezanými konci. Připojil se k ním doktor Weiss. Vypadal vyčerpaně a jeho dech páchl brandy. Co se děje? Zeptal se roztřeseně. Řekli mu to. V rohu rozvodné skříně ležel chybějící kus kabelu. Weiss se sklonil. Na dně skříně ležel kus černé hmoty. Když se ho dotkl prstem, nechal mu na něm černou skvrnu jako odsazí. Zamyšleně si prst otřel. Bylo to něco, co nahradilo chybějící kus kabeláže. Něco, co bylo živé a co jen vypadalo jako kabel, co bylo zabito a zuhelnatěno v jediném zlomku sekundy, kdy se uzavřel elektrický okruh otevírání vzduchové propusti. Co bakterie? Zeptal se. Jeden z členů posádky to šel ověřit a když se zase vrátil, řekl, v pořádku, doktore. Chybějící část kabeláže byla mezitím nahrazena a vzduchová propust otevřena. Doktor Weiss vyšel ven do anarchického světa života, kterým byla země. Anarchie, řekl a trochu šíleně se zasmál. A také to tak zůstane.